मनुष्य अपनी गलती को मिटा दे, अपनी भूल को मिटा दे, अपनी विपरीत धारणा को मिटा दे तो कल्याण हो गया। खास अपनी भूल क्या है, गलती कौन सी है, जो संसार की वस्तु है उनको तो ये अपनी मान लेता है, जो अपने हैं उसको देखता ही नहीं, ख्याल ही नहीं करता है। अपने कौन है कि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान कहते अनाधिकार से मेरा ही अंश है ही। तो हमारे भगवान हैं, हम भगवान के हैं, ये बात है पक्की। और संसार है क्षितिज पाप गगन समीरा, पंच रजत ये अधम शरीरा, शरीर ये प्रकृति का है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और मन स्थानी इंद्रियाणी ये प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में रहने वाले है, प्रकृति के हमारे नहीं है। भगवान है और भगवान की प्रकृति है, हम भगवान का अंश है और ये है प्रकृति का अंश। तो सब संसार प्रकृति का अंश है, प्रकृति से उत्पन्न हुआ है, प्रकृति में से दोहरा प्रकृति में लीन होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा मिट्टी में ही पैदा होता, मिट्टी में रहता है, मिट्टी में लीन हो जाता है, मिट्टी है। इस तरह से सब संसार ये प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। स्थूल सूक्ष्म कारण सब संसार प्रकृति का है, ये अपना नहीं है। और परमात्मा अपना है, अपना है वो ही अपने लिए है, जो अपना नहीं अपने लिए कैसे होगा। ये खास बात है, ये मूल बात है। शरीर संसार का है, संसार के लिए है, और शरीर भी संसार के लिए है। तो संसार की चीजें रुपये पैसे जमीन जायदाद संपत्ति में वजू है, ये संसार का है, संसार के लिए है। और हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के लिए हैं, परमात्मा हमारे लिए है, परमात्मा हमारे और हमारे लिए। और ये चीजें संसार की और संसार के लिए, ये नहीं कि संसार इनके लिए, ये नहीं है। ये शरीर तीनों सदा संसार का है और संसार के लिए ही है। और भगवान हमारे और हमारे लिए है, हम भगवान के लिए हो जाए तो ये है ही, हम तो वो क्या, भगवान के तो हम है और भगवान हमारे लिए है। सब संसार का संचालन पालन भगवान करते हैं, तो संसार क्या करते हैं, तो संसार भी परमात्मा का है, हम भी परमात्मा के हैं। तो संसार है अपरा प्रकृति, हम है परा प्रकृति। तो हमारा संबंध खास है भगवान के साथ। हम जो इस संसार को अपना मान लेते हैं, शरीर को अपना मान लेते हैं, अपरा प्रकृति को मान लेते हैं, यही बंधन है, यही जन्म मरण का कारण है, यही दुखों का कारण है, संतों का कारण है, यही नरकों का कारण है, स्वराज जागरण का कारण है, ऊंचे नीचे दोनों का कारण यही है। कारण गुण संगो से सदा सदी होने जन्म सु ऊंच नीच योनों में जन्म देने का कारण ही है। तो इनको अपना न समझे और अपने को भगवान का समझे, भगवान को अपना समझे। हम परमात्मा के हैं, हमारे लिए परमात्मा है। संसार को अपने लिए मान लेते हैं, ये बड़ी भारी गलती हुई। अपना नहीं है, अपने लिए है ही नहीं। अपने पास जो संसार की चीज हो, संसार को देखो, परमात्मा है तो परमात्मा को दे दो। जैसे प्रहलाद जी ने अपने शरीर को पिता को दे दिया, चाहे सो मारे काटे कुछ भी करे, और अपने आप को भगवान को दे दिया। तो हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारे लिए है। ये संसार का है और संसार के लिए है, तो इस बात से संसार का काम करना है। अब संसार की चीज है, संसार को दे दी, इसे कामना किस बात की? ये कर्मयोग होता है तो निष्काम होता है, निष्काम कामना किस बात की? जो शरीर की शरीर संसार का ही है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा, तो ये संसार का है तो संसार को दे दें, तो संसार की सेवा करें, शरीर से भी करें, वस्तुओं से करें, पदार्थों से करें, क्रिया से भी करें, उद्योग से, बल से भी करें, बुद्धि से भी करें, योग्यता से करें, तो बुद्धि योग्यता बल अधिकार ये सब संसार का है, हमारा तो है नहीं, हमारा तो केवल भगवान है, तो इसे सेवा करो संसार की, संसार की सेवा करो निष्काम भाव, निष्काम भाव किस बात का? जब आपको ही आपकी वस्तु दे दी, फिर हम कामना किस बात की रखें, चाहना किस बात की? ऐसे ही भगवान की वस्तु भगवान को दे दी तो भगवान से भी चाहना क्या? अरे भगवान को दे दी तो भगवान का प्रेम होगा, और संसार में दे दी संसार की सेवा होगी, संसार की वस्तुओं के द्वारा भी संसार भगवान की सेवा करें, अपने द्वारा भगवान की सेवा करें, क्यों सब प्रकृति भी परमात्मा की तो है, तो संसार परमात्मा मतलब शरीर भी संसार का, तो ये भी परमात्मा का, हम भी परमात्मा के, तो इसको लगा दो संसारी सेवा में, अपने को लगा दो भगवान की सेवा में, संसार की सेवा में लगे कामना किस बात की? जब आपकी ही वस्तु आपको दे दी, फिर कामना किस बात की भाई? हमारा हक ही क्या है उसका कामना मांगने का? तो निष्काम भाव ही स्वतः होना चाहिए, स्वाभाविक ही। हमने अपने परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, तो हमने तो अपना तो कुछ दिया नहीं, संसार की वस्तु संसार को दे दी, कितना ही वैभव हो, कितनी संपत्ति हो, कैसा ही शरीर हो, संसार की संसार सेवा लगा दी, तो कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, ममता नहीं है, ममता किस बात की? अपनी है ही नहीं, कामना किस बात की? अपनी है ही नहीं, अरे अपना ममता आसक्ति कामना किस बात की जब अपनी है ही नहीं? और परमात्मा अपने है तो उसमें कामना क्या करे? अपने आप को भगवान को दे दिया, भगवान की वस्तु भगवान दे दी, कामना क्या? भगवान के प्रेम होगा, वो अपनापन है, और प्रेम से बनकर चीज क्या होगी? भगवान प्रेम देंगे, तो परमात्मा को मैं सीधी सरल बात है एकदम, ये मुक्ति की बात, तो संसार को दे दी, ये संसार की जो कर्म योग कहते हैं, अरे अपने आप को भगवान को दे दिया, ये ज्ञान योग का भक्ति योग हो गया, तो भवयोग तो भक्ति योग से चाहना क्या, कर्मयोग से चाहना क्या? अपनी अपनी वस्तु दे दी और भगवान से प्रेम होगा, भगवान से अलग हो तो चाहे करोड़पति लखपति का लड़का लाख दो लाख रुपया लेता है तो अलग होता है, ले वो क्या अपनी है, वो तो लड़के की है संपत्ति सब ये सब, तो पुत्र होता है पिता की संपत्ति का जन्मजात अधिकारी होता है, वो तो लेवे क्या? तो हम भगवान से लेवे क्या? भगवान को देवे अपने तो सेवा करें, कोई इच्छा ही नहीं, कोई किसी द्वारा इच्छा करने क्या है, भगवान से बढ़कर चीज क्या होगी? ले भी चाहे कोई चीज तो भगवान से बढ़कर कोई है तो भगवान को ही लेंगे, हम तो अपने आप को देंगे भगवान को, भगवान का हमारा नित्य संबंध, स्वरूप संबंध साधर्म था, भगवान इन ज्ञान उपास दिया, मम साधर्म मांगा था, ज्ञान योग से साधर्म होता है, कर्म योग से नित्य संबंध होता है, क्यों संसार का संबंध हमारे शरीर का संबंध अनित्य है, न जाने कब छूट जाओ संसार ये शरीर, तो अनित्य संबंध है, अनित्य संबंध चाहती नित्य संबंध भगवान से हो जाता है, और ज्ञान में जाते ही साधन में हो जाता है, और भक्ति में जाते ही ज्ञानी तो आत्म में ही मत भगवान का स्वरूप हो जाता है, भगवान से अभिन्नता हो जाती है, तो भगवान की चीज भगवान को दे दी, संसार की चीज संसार को दे दी, अपने निर्मल हो गए, अपने मुक्त हो गए, आनंद हो गया, अपनी सब आफत मिल गई। ये एक बड़ी विचित्र बात है, मनुष्य समझता है कि अपनी चीज होने से मैं नियाज हो जाऊंगा। अरे पता नहीं इसी से होता है, अपना मकान बांध ले तो आफत हो जाए, रुपया ले तो आफत हो जाए, कुटुंब बांध तो आफत हो जाए, पर इसको संपत्ति बांधते हैं। संसार में बहुत मकान है, परंतु एक मकान को अपना मान ले वो गिर जाए तो हमें दुख होता है। अपना है नहीं, शरीर भी अपना नहीं है, शरीर भी संसार का है, ये योग्यता भी संसार की है, मन बुद्धि भी संसार का है, बल भी संसार का है। आपको कैसे है? आपकी क्या चीज है? आपके तो भगवान है, तो भगवान के उधर से निहाल हो जाता है, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। और ये संसार की चीज पकड़ने से दुखी हो जाती है, क्योंकि अपनी है नहीं, संसार की है, तो जो बेईमान की दशा होगी वो हमारी दशा होगी। ईमानदारी से अपनी चीज है ही नहीं उसको अपनी मानना, बेईमानी और क्या होती है? अपनी नहीं उसको अपनी मानना, अरे अपनी थी नहीं पहले, अरे अगर ये अपनी रहेगी नहीं तो अपनी कैसे होगी? ये शरीर है या आपका कुटुंब है? क्या आज से 100 वर्ष पहले अपना था ये शरीर और कुटुंब? और क्या 100 वर्ष के बाद रहेगा? तो अपना नहीं था, अपना नहीं रहेगा, तो बीच में अपना कैसे हो गया? ये है ही नहीं अपना, तो अपना व्यवहार कैसे करे भाई? व्यवहार तो कैसे करे कि जैसे स्टेशन पहुंच पहुंचे दो भाई, तो आप कहीं जाए हम जा रहे हैं सर, हम तो अमुक जगह जाए, हम अमुक जगह जाएंगे, हम तो बम्बई जाएंगे, हम तो निकल जाएंगे, तो हमारी वो हमारी गाड़ी वो आ रही, वो हमारी गाड़ी है, आपकी गाड़ी, आप गाड़ी दे रही है, आपकी दे रही, हमारी गाड़ी आ रही है, तो हमारी गाड़ी आपकी गाड़ी है, वो ड्राइवर कौन है, गाड़ी कितनी है, कैसी है, हमारी मतलब जिसमें हम चढ़े वो हमारी, अगर आपकी चढ़े आपकी गाड़ी, ऐसे हमारे जिसमें रहते हैं श्री में वो हमारा गांव है, हमारा मोहल्ला है, हमारा घर है, हमारा कुटुंब है, हमारी वस्तु है, जैसे गाड़ी हमारी ऐसे ही हमारा है। ये क्या साथ लाए थे, घर साथ ले जाओगे फिर हमारे कैसे? तो इस तरह हमारे बर्ताव करो, कोई बात बर्ताव बर्ताव करने के लिए हमारी वस्तु है, हमारा शरीर है, हमारा घर है, हमारा कुटुंब है, हमारी संपत्ति है, हमारा वैभव है। पर मन में सावधान रहो, जैसे लड़ाई करते हुए एक नाटक में एक राम जी है एक रावण है, दोनों बने, और मेघनाद और लक्ष्मण जी लड़ाई कर रहे हैं, वो कहते मैं रावण का बेटा हूँ, लक्ष्मण जी मैं राम जी का भाई हूँ, क्या जानते हो तुम? क्या वो राम जी का भाई है या वो रावण का बेटा है? बाहर निकल देगा तुम रावण का बेटा हो तो लड़ाई करेगा तुम्हारे, रावण का बेटा तुम, मैं क्यों मैं रावण का बेटा हूँ? मैंने क्या किया? अरे सभा में कह रहा तो सैकड़ों आदमियों के रावण का बेटा हूँ, वो तो स्वाभाविक बात है, रावण का बेटा मान रहे हो तो वो लड़ाई में करने जो मानता है वो लड़ाई की बात है, वो स्वांग की बात है, असली थोड़ी है, तो शरीर की स्वांग की बात है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, साधु हूँ, गृहस्थी हूँ, ये तो स्वांग की बात है। आप हो गए भाई थोड़ी भाव कही सो, आप तो होता ही नहीं। इस तरह से नाटक करो, बढ़िया बढ़िया नाटक करेगा राम मिलेगा, लोग पसंद करेंगे, तो स्वांग असली करो, साधु बनाओ तो असली साधु बनाओ, गृहस्थ बनाओ तो असली गृहस्थ बनाओ, असली असली क्या असली तुम्हारे में हो जो है, बस स्वांग को बड़ा मत, स्वांग को बिगाड़ने से काम बिगड़ जाता है, इस पर स्वांग को बिगाड़ो मत। साधु बने तो असली साधु बनो, गृहस्थ भी दो असली बनो, वैश्य बनो, ब्राह्मण बनो तो असली ब्राह्मण बनो, क्षत्रिय बनो असली क्षत्रिय बनो। भाई स्वांग धारण किया है तो काम ठीक करना, नाटक ठीक करना चाहिए ना, नाटक है नाटक खेल है, तो खेल में असली खेल खेलो, इनाम मिलेगा। एक बाप है एक बेटा है, बेटा बन गया राजा और बाप बन गया मैत्र, तो मैत्र का खेल ठीक करने से उसको इनाम मिलेगा, कल बाप बड़े से मिल जाएगा, सांग बिगड़ जाएगा, बिगड़ जाएगा रास्ता। तो मैं तो काम सीख रही हूँ, इनाम मिलेगा, राजा काम से इनाम मिलेगा। कहाँ करता ये करो, मैं काम करो, माजी अजूरा भी कर रहे मन में समझते पिताजी है, तो वो भी समझ बेटा है, पर यहाँ तो सार तार न करना है, कहाँ गया तू, कैसे करता है। इस तरह से मन में समझे कि हमारे तो प्रभु है सब, हम स्वांग में हम पढ़े वैसे करेंगे। इस बार से स्वांग रूप संसार ये स्वांग है, स्वांग वो जो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में धारण किया है। इस बार से खेल है ये तो संसार खेल है, इस बार से खेल में बढ़िया खेलो भाई, अपना जो स्वांग धारण किया बढ़िया से बढ़िया बनाओ, तो लोग भी राजी हो जाए, आप भी राजी हो जाए, कल्याण हो जाए, या भगवान की राजी है, कंपनी मालिक भी राजी हो जाए, कंपनी के मालिक है भगवान, भी राजी हो जाए, मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाएगा, कैसी बढ़िया चीज है। यार अपना कहीं चीज जीत जाएगी नहीं, यार अपना थोड़ी स्वांग वाली चीज अपनी थोड़ी है, और बेस भी दूसरा महाराज, वो चीज सामग्री धनुष बाण सब अपना कोई नहीं है, अपना ऐसे शरीर है सब अपना नहीं है, ये तो स्वांग का है, स्वांग थी दृश्य धरने के लिए कर्ण, वही अपना नहीं है, तो शरीर भी अपना नहीं है, सब भगवान का है, स्वांग थी दृश्य धरना है। तो जो जहाँ बने हो आप पिता बने हो तो पिता का स्वांग ठीक करो, पुत्र हो तो पुत्र का स्वांग ठीक करो, भाई हो तो भाई का स्वांग ठीक करो, आपकी माँ है तो पुत्र सुपुत्र सबुत बेटा जैसी सेवा करो, बहन है तो बहन का प्यार करो, आदर करो, दान पुण्य करो, उनको देव आदर करो, भाई बने हो तो जो आप जहाँ हो वो बने हुए हो, है नहीं सदा नहीं रहेगा, कोई रहे नहीं सदा, कोई रह सकता ही नहीं, स्वांग ठीक से करो तो शेष से कार्य बढ़िया भी रहता है, संसिद्ध गलत है न रहा, अपना अपना काम करते हुए संसिद्धि प्राप्त हो जाती है, कैसी बढ़िया बात है। तो श्रेयान स्वधन वो भी बुना पा धर्म अपना धर्म है, कोई श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ अपना धर्म, तो अपना अपना वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, साधु बने हो, गृहस्थ बने हो, वानप्रस्थ बने हो, सन्यासी बने हो, जो कुछ बने हो, आपने स्वांग धारण किया वो ठीक से करो, गृहस्थ बने हो गृहस्थ का धर्म स्वांग ठीक करो, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, ना तो उसको अपना समझना चाहिए, ना ही उपेक्षा करनी चाहिए, वेश बने हो तो वेश बने से उपेक्षा भी न करो और वेश को अपना भी मत मानो, ये स्वांग करो, सांगो पांग तीनों बातें, अपना थोड़ी है ये, इसे उदासीन हो जाओ, काम ठीक नहीं करो तो स्वांग बिगड़े ना, आपके छोकरा ठीक नहीं कर रहा, छोरा मिनक हो जा रहा, छोरा मिनक हो जा, मिनक क्या हो जाए, मिनक तो है ही हो, मनुष्य बना हो रही स्वांग ठीक कर, छोकरा मनुष्य बन जाता हूँ तो मिनक बनाऊ, गड़बड़ी करे तो मिनक बन जाओ, अपने भी मिनक बन जाओ, अपने भी मिनक बन जाओ, अपने भी ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र ठीक तरह से थोड़ा मिनक हो जा रहे, मेरे को जो ये तो पशु तरह हो गए, खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खरा, खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खरा, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, शुकर कुकर ऊंट कर बड़े पशु मन में चार सरस्वती हर की भक्त बने ऐसे ही नरनाथ। तो दो काम है खास, एक तो भगवान को याद करना, एक सबकी सेवा करना, तब मनुष्य बना है, भगवान को याद नहीं करता, संसारी सेवा नहीं करता, तो मनुष्य बना तो वही है, वो तो पशु बना है, खाऊ खाऊ करता है, खाऊ खाऊ सब बोल डाकी सारा है, डाकी सारा दूसरा से ले जाओ भाई, अरे दूसरों से लेना नहीं है, दूसरों की सेवा करना है, लेना ये बड़ा भारी मुश्किल हो जाएगा, बहुत देना पड़ेगा, इस वास्ते खूब अच्छी तरह से सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, कितने आनंद की बात है, मौज की बात है, सीधी सादी बात है ये। इसमें क्या जोर आता, अपना अपना काम जोर नहीं आता। कर्तव्य शब्द होता है, वो कर्तव्य शब्द बनता है कर्तुम शक्यम और कर्तुम योग्यम, दोनों होता है। करना चाहिए कर सकते हो, कर नहीं सकते वो कर्तव्य नहीं होता। करना चाहिए नहीं वो कर्तव्य नहीं होता। किसी का हित्या करना नुकसान करना ये कर्तव्य नहीं है। करना चाहिए वो कर्तव्य, और करना सकते हो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो करना कर्तव्य कैसा। इस वास्ते स्वेष्वे कार्य में अवेदता संसिद्धि लभते नरः, अपना अपना कर्तव्य करता संसिद्धि प्राप्त हो जाता है। तो स्वांग मिला है अपना, कहीं बाप बने हो, कहीं बेटा बने हो, कहीं दादा बने हो, कहीं पोता बने हो, साझा बने हो, कहीं भाई बने हो, कहीं जमाई बने हो, कहीं दामाद बने हो, कहीं ससुरा बने हो, तो बने तो स्वांग ठीक करो, बढ़िया अपना काम ठीक करो, संसार सब ठीक हो जाए। मनुष्य अपना अपना काम ठीक करे, संसार का सुख हो जाए, मात्र संसार सुख हो जाए। आप इतना ठीक बन जाओ तो जो तुम्हें काफी उधार हो जाएगा, काफी सुधार हो जाएगा, काफी अपना ठीक बन जाओ। अरे अपना ठीक बने दे दूसरों ठीक बने उपदेश है तो, पर उपदेश कुशल बहुते रे जे आचरित नरन घने रे, दूसरों पर उपदेश बेलाया शिष्टाचर बनते, दूसरों से उपदेश सब बड़े विविध पंडित बन जाते हैं। विस्मरणते है शिष्ट तुम स्वकार्य समुपस्थित, अपना कार्य भूल जाते हैं। तो अपना अपना काम ठीक तरह से करो, जहाँ आप हो तो वो काम अपने समझो कर्तव्य। तो अपने तो परमात्मा है, हमारे परमात्मा है, संसार हमारा नहीं है, शरीर संसार का है। अनंत ब्रह्मांडों के भीतर आपकी कोई चीज नहीं है, हमारे लिए कोई चीज नहीं, हमारी कोई चीज नहीं। अनंत ब्रह्मांडों में एक ब्रह्मांड के अनंत ब्रह्मांडों में, और एक भगवान हुए है व्यापक है, वो भगवान मेरे अनंत ब्रह्मांडों में व्यापक मेरी, अनंत ब्रह्मांडों में रचना करने वाले मेरे, पालन करने वाले मेरे, वो भगवान मेरी, मैं भगवान का निहाल हो जाओगे। और शरीर भी मेरा नहीं है, संसार का है, तो संसार की सेवा कर दो। आपको दिया गया है, देखो एक मार्मिक बात है, भगवान जो शरीर दिया है, कुटुंब दिया है, धन संपत्ति दी है, धन दिया है, ये भगवान ने दिया है, अपना नहीं है, दिया हुआ है। दिया हुआ भगवान को दे दो कल्याण हो जाएगा। भगवान कहते मैं तुम्हारे दे दो तुम दे दो कल्याण हो जाएगा, मुफ्त में अपनी है ही चीज भगवान की। मालिक देखो तो भगवान, और धातु देखो तो प्रकृति, और यूं देखो तो संसार। व्यवहार में देखो मैं संसार कही, धातु चीज देखो तो प्रकृति गई, और मालिक देखो तो परमात्मा की। और दी है आपको, आप बताओ करो अच्छा कल्याण हो जाएगा आपको मुफ्त में। संसार की आप सेवा कर लो, कल्याण हो जाए मुफ्त में। घर का क्या खर्च हुआ, घर की खर्च हुई बेईमानी, और क्या खर्च हो बताओ। लेकिन तो अपना मान लिया था ये बेईमानी, वो खर्च हो गई बेईमानी, बेईमानी खर्च हो, और क्या हो खर्च बताओ। अभिमान खर्च हुआ, मेरी है, मैं हूँ, ऐसे हूँ, तो ये तो खर्च ही करना है भाई, ये ना तो नहीं है। देवी संबंध विमोक्षा है, निबंधा है, आसुरी माता अब बांधने वाली है, तो बड़ा बढ़िया काम हो गया। संसार की वस्तु संसार की शेयर में लगा दी, भगवान की वस्तु भगवान को दे दी, अपने मौज हो गया, आनंद हो गया, मैं सोची प्रकृति स्थान है। तो प्रकृति स्थान ये तो प्रकृति की हो, जो प्रकृति में स्थित रहेगी, आप परमात्मा का अंश होते स्थित रहेगी संसार में। आपकी स्थिति परमात्मा में रहनी चाहिए, तो अपना प्रकृति बड़ी सपूत है बेचारी, या प्रकृति की प्रकृति में रहती प्रकृति स्थान है, और ये कपूत हुआ जो हो अंश तो परमात्मा का स्थित हो गया जाओ संसार में। ये गड़बड़ मचा दो संसार में नहीं, प्रकृति में तुम प्रकृति में रहते हम परमात्मा रहेंगे, कि हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा हमारे हम परमात्मा के है, निहाल हो जाए। इतनी बात पूरी, इतनी बात इतनी उषा से एक नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी सीधी सड़क बात एजुसी दे दो समझा दो राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम जी महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 11 जुलाई 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।